Thank you. 50. Ok. Disciplin och sånt där. Du skulle inte upp på mig. Jag var sport då, men nästa parten får gå det här ner. Oj. Så man tänkte att man kunde spara det till nästa. Thank you. samme melodier, den tredjeten, og så analyserte han loven, og rettet i salmordet, så fant han en egnet tekst. Så nå tror jeg vi skal gjøre noe som historisk, hvis det liksom avskjulet på min av det. Vi skal nemlig synge nå straks den innsungen eller bien, som går like da Schubert's melodi til Vina Sandels kveldstift ved Vina Vina Vinge, men da ikke et Schubert's melodi. Hvis du slår opp i salmboka på 819, og så skal Stein da spille melodien en gang, og så synger vi sammen da den salmen opp til Schubert. Så folk har gått ut.